إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي سونو درس توحيد تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. مملني سونو بند بي ويسو gison nañ ne amna ñenti point wala ñenti facteur wala ñenti tombo yo xamni dafa war ci képp ko xamni muskalaf nga jang ko dal di koy xam nga am ci xam xam xam xam nak borom xam xam dañuy wax ñu né mom moy ma'rifatul huda bi dalilihi. Lolu motax sunu borom fa muy wax nan huwa allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, mom moy ki nga xamni mo yoni yonantam ci njub ak diine deug. ñu ne al huda huwa al ilm an nafi', din al haqq huwa al amal as salih. Njub moy xam xam bu am jeriñ, xam xam bu jeriñe, manam al ilm ash shar'i, xam xam shari'a. Din al haqq dine deug moy al amal as salih, def ju yu def ju sel. Te xam ngeen ne sunu yonantu alayhi salatu wassalam daawul xey suba ludul ne dana ñaan ñaan gi allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yow sama borom ma ngi lay ñaan nga may ma xam xam buy jariñe ak wërsëg wu tee wu dagan ak jëf yu ñu nangu, maanaam jëf yu sell. Lolé kon ngay gis né ñaan gogu dafa dajalé al huda ak dinul haqq moy al ilm an nafi' wal amal as salih. Yal nañ ko borom bi tabaarak wa ta'ala defal. Kon ñenti tombu yoy nga xamné lu jara xam la borom téré bi mune al ula ba ca jëk nak ci ñent ña moy al ilm xam xam. Ma ngok wax nañ la ni al ilm moy lan, ma huwa al ilm. العلم هو معرفة الهدى بدليله. خم خم موي nga xam njub ci ay tektalam, nga xam njub ci ay preuvem mangok, nga xam njub ci ay firnde. Wa naam mën nga xam njub mais na nga xame njub tegul ci firnda, kon xamine nga day dess. Ndax njub gogu nga xam dafa laaj lan, dafa laaj al iman, da fay laaj ngëm, day interpeller ngëm. Gis nga iman muy foi dafa relier ak lan, al ilm muy le savoir. Ñom ñaar dañoo am relation bu étroit bu jégué yo sax mangok, al ilm ak al iman mangok. Lolu motax nga gis al qur'an lego lek day indi al iman placeu ilm mangok. Lolu lu jara baye xel. Kon te iman nak mom iman dafa am lumu laaj moy lan, akuk jazm akuk dogute. Gis nga ngeum gu deug ngeum go xamanteni ni day andak dogute, donc ngeum gogu di andak dogute munut andak dogute tank amul ay preuve, tank amul ay preuve. Kon en tant que muskalaf sengam bu fekke doguna ci yow deuguna ci yow ngeum gu deug nenañ la dafa wara am firnde. Kon suñ la ne lan moy firnde al iman billah gem yalla war nga ko indi ndax bo beleg yaangi nan gem nga yalla mais su fekenteene yaangi nan gem nga yalla te mëno indi firnde gem yalla lolou day woné né se ngem gogo amagul jazm wala jazm ga desna manam dogu tegi desna kon lolou bayiko xel bu baakha baakha baakh mune kon qawluhu al ilmu al murad bil ilm huna huwa al ilm al shar'i mune fi liñ ci djublu ci al ilm moy xam xam moy lan al ilm al shar'i moy la science légiférée xam xam sharia mom lañ fi djublu li annahu ndaxte mom huwa alladhi moy la nga xamni yajibu dafa war waxon nañ la batu war la muy tekki moy lo xamni dal atté manam soko defé am ci yool waye soko bayé am ci daan ay bakkar fekk la ca mune kon yajibu ta'allumuhu moy xam xam ba nga xamni dafa war ñu jang ko kon en tant que julit budé da nga tok rek jango dara xamal ni kon yaangi collectionner yaangi dajale ay bakkar ndax lan xam xam bi war ci yow pour nga xam ko jango ko kon loy gëna avancer ci ay ci say at bakari di gëna dajalo sa kaw gis nga ko lolu bayiko xel bu baax mangok new na ñu ye ci nit ñi kon xolal islam subhanallah islam diine bu extraordinaire la xolal islam islam da fay wax ki nek julit mu ne ko bo jangul xamoo say faratay jëm ay bakkar day tabbi sa kaw kon islam diina la bo xamanteni ni diina bu indi civilisation la parce que civilisation du meuna am tank xam xam amul islam kon dafa ñew ubbi les portes du savoir grande ouverte bunti xam xam islam da ko tijji yaatal ko ne julit ñi jangi len iqra fa'lam annahu la ilaha illa allah gis nga bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilm islam ne jangile gis nga ko innamal ilmu bitta'allum kholal ma lolou legi lay doy war moy ab julit ab muskalaf nek ci islam am ci 22 ans 40 ans 50 ans faratay jëmam xamuko wallahi ki fan la nekkon te pourtant mi ngi ci sur la terre and ak yow nek bokondo ak yow même quartier munul fatiha pourquoi parce que dañ ko occuper ci benen programme bo xamanteni ni da koy empêcher mu xam d'abord lan moy li war ci mom ba pare farata yi war ci mom ba pare wala iyazu billah doyna war yeme na lol kon dal julit deug moy ki and ak conscience am xamni diine islam diine xam xam la mu gor gorlu profito ci jang la nga xamni moy le minimum muy faratay jëmam bu ko nexé nak doli yokku xam xamam gëna yaatu waye amna un minimum nécessaire bo xamni mënta ñak ci julit mu xam ko muy faratay jëmam lolu lu jara bayyi xel la kon ndekete ab julit war ta tok rek sagan du jang dara xamut ay faratay jëmam lolo e lamuy julal julit xam nga moy lan moy ay bakar lutax nga ci am bakar moy da nga bayyi sa waref lila war soko deful bakar nga ci julé ci sharia waaw lolu moy wajib lolu atem ma yusabu alayhi fa'iluhu wa yastahiqu tarikuhu al-iqab moy la nga xamni soko defé rek am ay tuyaba waye boko bayé rek bakar ya taxaw tim la lolay wajib kat mangok lolou bayiko xel bu baakha baakha baax kon talabul ilm farida sakku xam xam faratala ci bepp julit mangok faratala ci bepp julit mangok warna la jaral nga joxe lepp lo amone ci aduna pour meuna xam say farata ndax lan mala yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa wajib lo xamni waref sag waref du ca maté ludul lolé kon lolé day nek wajib bu féké toll nga ci situation bo xamni tu es obligé nga génné say boyatu or say parure pour joxé ko pour mëna xam say farata kon joxé lolé day nek farata gis nga ko mangok d'autant plus nak alhamdullilah amna ci jaamu yalla yi ño xamanteni ñom lajuñu boyatu or ndaysan lajuñu ay parir lajuñu ganjar gis nga qul ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala allah sunu borom yoni e jaaw ndaysan ñew na nit ñi fayakuma len de fayakuma len wa man sama fay man koy yaakar ci borom be ma as'alukum alayhi min ajr allahu akbar kon dal mbok yi lolé ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baaxa baax xamna dañuy tek fofu rek suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu yaqza muy akuk yew prise de conscience wa defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.